तो भी ज्यादा लगे प्यारी हसी तेरी बोलियां ते रवे जिंद सारी तेरे ख्यालां विच खोए मैं सारी रात जागा जदों तक तू ना सोए मैं सारी रात गावा जिते गए तू मैं जावा जे तू भूखी मैं ना खावा जो तू मंगे मैं दवावा जे तू रुसे मैं मनावा तेनू मैं प्यार की ना करा कर के दिखावा तेनू आजा माही ओ माही आ जा वे नहीं लगदा है दिल मेरा माही आ जा वे नहीं लगदा है दिल मेरा सिरा पा जा वे नहीं लगदा है दिल मेरा ओ माही आ जा वे नहीं लगदा है दिल पागल बन के सब कुछ असी लुटा बैठे की जिंदड़ी की दिल दी गल असी सब तेरे नाल ला बैठे इश्क तेरे विच पागल बन के सब कुछ असी लुटा बैठे की जिंदड़ी की दिल दी गल असी सब तेरे नाल ला बैठे ओ गल नाल ला जावे नहीं लगदा है दिल मेरा ओ माही आ जावे नहीं लगदा है दिल मेरा तेनू अखियां उड़ीकदियां बुझी बत्तियां उम्मीदियां आजा माही तेनू अखियां उड़ीकदियां बुझी बत्तियां उम्मीदियां आजा माही तेनू अखियां उड़ीकदियां बुझी बत्तियां उम्मीदियां आजा माही तेनू अखियां उड़ीकदियां दिल विच वस के तोड़ गए दिल मुल किसे ने पाया नी करके लखा वादे खाते कसमा फेर निभाया नी दिल विच वस के तोड़ गए दिल मुल किसे ने पाया नी करके लखा वादे खाके कसमा फेर निभाया